Memento, hit script, 2005, suma z 5, to mój jeden, raz, dwa, trzy, cztery, siedem. Oto suma, czary Mario, hokus pokus, studio nasze roku. 2005, poczuj, to ten czas, taka tura. Undergroundu nasza duma, studio tuma. Sensei w samuraja, sensie w turo tędzę. Dużo prędzej pewnie będzie. Pozabija wasze słabsze z nami bitu master Bobby. A ty zero nam tu zrobisz, zero szansy. Taki dla was rapu zastrzyk, wasze co teatrzyk. Niewolniku na trzy, z nami Divo. Synu gramy razem, nazwi nas ekipą. Chuda pipo, jeden skrypty my, czyli dwóch co wzięło magii szczypty. Chory Fiksy, zamotana, ale rany sensu słowa. I tu dodam, że to nasza cicha zmowa. Taka nasza siła, co skończyła się wysypiać. Czas na pracę, niewolniku, nie dasz nam tu rady raczej. Nie dasz nam tu rady raczej. Nie dasz nam tu rady raczej. Nie dasz rady, ta studio Tuma. Tu gdzie słowa płyną boskie, płyną boskie. Tu gdzie bity biją ostre, biją ostre. Tu gdzie nie zejść na ziemię, zejść na ziemię. Suma studio tak przejmuje scenę, tak przejmuje scenę. Suma studio tak przejmuje scenę. Tu gdzie słowa płyną boskie, płyną boskie. Tu gdzie bity biją ostre, biją ostre. Tu gdzie nie zejść na ziemię, zejść na ziemię. Suma studio tak przejmuje scenę, tak przejmuje scenę. Suma studio tak przejmuje scenę, przejmuje scenę. Suma studio, Suma studio, Suma studio, Suma studio, Suma studio, Suma studio, Suma studio przeciw tępym duszom. My to gramy, was to wkurwia. Czas zagłady, czas wam dany koniec. Pozostaje złożyć dłonie. Proszcie tu o pomoc kogokolwiek. Nic to nie da, Trójca Święta. Klima drogę zbiegła, wieczną będzie nasza pędla. Wiele godzin w miejscu gdzie postrzała ścieka. Noce zatopione w dźwiękach, efekt tego słyszysz teraz. Big memento to pozycja pewna. A dla głuchych niewolników to kolejna rzeźnia. A my znowu stopień wyżej, pobudzamy wasze niebijące serca. Teraz mamy pewność naszych kroków, jeszcze więcej wiary. Ta scena jest dla nas, zróbcie hałas, to dla was. To nie pierwszy, nie ostatni numer. Będzie tego więcej, uwierz. Zejdź na ziemię, Suma studio tak przyjmuje scenę. Zejdź na ziemię, Suma studio tak przyjmuje scenę. Tu gdzie słowa płyną boskie, płyną boskie. Tu gdzie bity biją ostre, biją ostre. Tu gdzie nie zejdź na ziemię, zejdź na ziemię. Suma studio tak przyjmuje scenę, tak przyjmuje scenę. Suma studio tak przyjmuje scenę. Tu gdzie słowa płyną boskie, płyną boskie. Tu gdzie bity biją ostre, biją ostre. Tu gdzie nie zejdź na ziemię, zejdź na ziemię. Suma studio tak przyjmuje scenę, tak przyjmuje scenę. Suma studio tak przyjmuje scenę. My spadniemy jak gromy, rozdzierając niebo na pół. Tam gdzie kraczą chórem wrony, dziobiąc stanem trupa rapu. Jego wierni fanatycy, Suma studio krzyczy. Zbudźcie się już lunatycy, zapłąkani na ulicy. To nasz bunt nieugięty, który pójdzie sępą wpięty. Wiesz tak ma ten typ, dawno przez wielu wyklęty. Deep script jest jeden, Suma studio to mu jeden. Stąd memento, pycha klebel w mody delifendo. Maja gram tu, trwam tu, tu żyję, tu tworzę. I dębiec będzie we mnie, aż swe kości złożę. Możesz mówić mi doktorze hardcore, który kartką, nocnym markom daje polecenia dziarkom, to nasz zakon. Medytuję w nim jak diakon. W ofierze składam wszystkie wersy otępiałym łakom. Te dźwięki z Mekki, odpoczęcie mam we krwi. Suma studio, memento, deep script, łebki. Tu gdzie słowa płyną boskie, płyną boskie. Tu gdzie bity biją ostre, biją ostre. Tu gdzie nie zejść na ziemię, zejść na ziemię. Suma studio tak przyjmuje scenę, tak przyjmuje scenę. Suma studio tak przyjmuje scenę. Tu gdzie słowa płyną boskie, płyną boskie. Tu gdzie bity biją ostre, biją ostre. Tu gdzie nie zejść na ziemię, zejść na ziemię. Suma studio tak przyjmuje scenę, tak przyjmuje scenę. Suma studio tak przyjmuje scenę. Przyjmuje scenę.